दूसरे चौद्यांतर आपाद्य समाधिमिति उनके परेशान इष्टमिति। किंतु चौद्यांतरम यद दोषांतर प्रसंग रूपम परिजीर्ष्यते, और आक्षेप किया है अन्य दोष प्रसंग रूप जिसका परिहार करना चाहते। यदि यदि व्याक्षेपकारी त्वान् नित्यं कर्मणि सिद्ध्यते बहुभिक्षाटनाद्यस्ति तत्कस्मान् न निषेध्यते। व्याक्षेपकारित्वाद यदि नित्यम कर्म निषिध्यते, चित्त विक्षेपकारी होने के लिए होने से निषिद्ध कर्म का निषेध करते संन्यास के लिए, तो भिक्षाटनादि बहु अस्ति व्याक्षेपकारी तत्कस्मान् निषिध्यते, भिक्षाटनादि कैसे करता है। नित्य कर्म चित्त विक्षेपकत्वाद ऊपर तो सुत्या निषेधे विक्षेपकत्व विषेधाद भिक्षाटनादि आश्रम धर्म से भी निषेध हो, तथा तद्धिन सन्यासी भिक्षाटनादि आश्रम कर्म से छोड़ देगा भ्रष्ट हो जाएगा, न पुरुषार्थ आय सर आरूढ़ो नैष्ठिक धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः प्रायश्चित न पश्यामि येन शुद्धेत स आत्मा। इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, नैष्ठिक धर्म आरूढ़ करके प्रच्युत हो गया तो नीचे प्रायश्चित नहीं का था पतन हो जाता है स आत्मा। इति भ्रष्टस्य असमाधेय पतन स्मृति समाधान प्रायश्चित ही नहीं। भिक्षाटनादे श्रवणादि अर्थत्वात् न निषेधो अस्ति, भिक्षाटनादि तो श्रवणादि के लिए भोजन करेगा तो श्रवण करेगा। इत आशंक तस्यापि विक्षेपकत्वात् वो भी तो विक्षेपक है मुमुक्षु विषय निषेध प्राप्तिर्मेव वेदांत श्रवण भी वो भी चित्त विक्षेपक हो जाएगा वेदांत। वेदांत श्रवणाद्यस्ति बहु व्याक्षेपकारी च तन्नित्य कर्मवत् कस्मात् छुते न निषिध्यते। वेदांत श्रवणादि व्याक्षेपकारी बहु अस्ति, नित्य कर्मवत श्रुत्या यह कथाम तो न निषिध्यते। जैसे उपरोक्त श्रुति से नित्य कर्म का निषेध कर दिया तो उपरोक्त होते वेदांत श्रवण का भी निषेध क्यों नहीं करेंगे। ये हो गया श्लोक। वह वेदांत श्रवणाती बहु विक्षेपकारी वह तो युष्माकम ठीक है। ये पूरा पीछे कहता तुम्हारे ये क्यों नहीं इसको क्यों निश्चय नहीं करते हो। हाँ टिप्पणी उसको रखा ठीक है। हमने तो देखा है कहीं ध्यान नहीं रहा कैसे इस टिप्पणी जान जा संशोधन को नित्य कर्मवत भिक्षाटनादे श्रवणादेश उपरत श्रुतिया त्यागो न प्राप्नोति त्याग सिद्धांत। नित्य कर्म का जैसे निषेध उपरत श्रुतिया ऐसे भिक्षाटनादि श्रवणादि का भी त्याग न प्राप्त नहीं सर नहीं सदोष प्रधानार्थ समाप्तेरेव कारणात् भिक्षाटनाद्यनुष्ठान तादर्थ्यान निषेध्यते। नहीं सदोष प्रधानार्थ समाप्तेरव कारणात ये सदोष न प्रधानार्थ ज्ञान की समापन समाप्ति श्रवणादि करना साधन विचारण आदि करना ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रधानार्थ समाप्ति के कारण होने से वो करना पड़ेगा। भिक्षाटनादि अनुष्ठान तादर्थ्यात् प्रधानार्थत्वात् ज्ञानार्थत्वात् न निषिध्यते। भिक्षाटनादि श्रवणादेश उभयविधाद हेतुर्ज्ञानाख्य प्रधान से सम्यक आपते दोनों भिक्षाटनादि श्रवणादि ज्ञान रूप प्रधान उसकी समाप्ति सम्यक आपती समाप्ति न प्रधानार्थ न संन्यासी न ज्ञान जो चाहता है साधन का त्याग कैसे करेगा। ऊपर तो त्याग सिद्धि संन्यासी न त्याग त्याग सिद्धि न त्याग सिद्धि त्याग सिद्धि क्यों नहीं प्रधान विघाता प्रधान है ज्ञान ज्ञान नहीं होगा ज्ञान का साधन छोड़ेगा तो यह तावत भिक्षाटनादि ऊपर तो श्रुत्या निषेध्यमित तदुषयती भिक्षे थी यो तो भिक्षार्थी तादर्थ्य ज्ञान के लिए ज्ञानार्थ तो तादर्थ्यात ज्ञान मुमुक्षुना तद अनुष्ठेय अन्यथा जीवन आयोगात प्रधान सिद्धे ज्ञान कैसे होगा तन्न ऊपर तो श्रुत्या त निषेध्यम भिक्षाटनादि ये तो वेदांत श्रवणादि अस्ति पूर्व पीछे ने कहा तत्र प्रत्यगात्म विज्ञान समाप्त्यापेक्षितत्वतः वेदांत श्रवणादीनां न त्यागवतोत्र भाण्यते प्रत्यय आध्यात्म विज्ञान समाप्तिया अपेक्षितत्वतः वेदांत श्रवणादिना अपेक्षितत्वतः प्रत्यय विज्ञान सम्यक प्राप्ति के लिए ये वेदांत आदिना अपेक्षितत्वात् समाप्तिया हेतुना समाप्ति सम्यक प्राप्ति हेतुना वेदांत श्रवणादि अपेक्षित है त्यागोत्तर न बण्यते। अत शब्द अपेक्षितत्वतः इत्यनेन अत अपेक्षितत्वात् अत्रीति प्रकृत वाक्य होते अस्मिन् वाक्य श्रवणादि त्यागे ज्ञानासिद्धेरे जिज्ञासो तत्त्याग त्याग आयुगात श्रवणादि तद्विविध साधन संपादन काले विक्षेप भवन अपि विचाटन वेदांत श्रवण विक्षेप भवन अपि भुजी काल समवत प्रधाना विरोधी भाव भोजन काल में श्रम होता है इसलिए कोई भोजन नहीं करेगा। मुख्य तृप्ति क्षुधानिवृत्ति क्षुधानिवृत्ति का प्रधान का अविरोधी है भोजन काल में थोड़ा समय के प्रधान का अविरोधी होने से त्याग नहीं करते। उपरत श्रुतिया प्रधानार्थत्वाद अनिषेध श्रवणादिरित्युक्त्वा निषेधम अंगीकृत्यापि मुमुक्षुणात्तस्य कार्यतमा अभी उपरत श्रुतिया भिक्षाटन और वेदांत श्रवण प्रधानार्थत्वाद ज्ञान के लिए होने से श्रवणादेर अनिषेध ये तो कह दिया श्रवणादे श्रवण विचाटन अभी कहीं निषेध मानेंगे तो भी निषेध मंगीकृत्या मुमुक्षुणा तस्य कार्यत्व निषेध मानेंगे ऊपर श्रुत्या चित्त विषय कार्य तो भी क्योंकि प्रधान का साधन है ज्ञान प्राप्ति चाहते तो करना पड़ेगा निषेध होने पर भी समाप्ति समाप्ति समाप्ति में न समायाति प्रधानं यदा संभवे निषिद्धमपि तत्कार्यं तत्समाप्ति प्रयुतितः यदा संभवे प्रधानं समाप्ति न समायाति तत् निषिद्धमपि तत्समाप्ति प्रयुक्ततः कार्यम् यद् असंभवे प्रधानम् समाप्ति न समायति जिस साधन के नहीं होने पर प्रधान के सम्यक प्राप्ति नहीं हुई ज्ञान प्राप्ति नहीं होती तत् कार्यम् तत्साधनम् निषिद्धमपि चित्ते विक्षेप कर होने पर भी समाप्ति प्रवृत्त समाप्ति प्रवृत्ति हेतुतः तत्साधनम् अवश्यम् करणीयम् ज्ञान उपदेश श्रवणादेह प्रापक भाति ज्ञान उपदेश श्रवणादे प्रापक भावती इत्यत्र अत शब्द उत्तम हेतु व्यनति भिक्षा। भिक्षा कहाँ आया ये कौन सा नहीं आगे ऐसा आगे तत्समाप्ति प्रवृत्ति हाँ जो उसमें आया निषिद्धम अभी तत्कार्यम तत्समाप्ति प्रवृत्ति था तत्समाप्ति प्रवृत्ति था जो आया इति तत् प्रपंचित प्रधान इति प्रधान चोदन इवास्य चोदनातोवगम्यते भिक्षाटनादिना नर्ते प्रधानं हि समाप्यते। अस्य चोदना प्रधान चोदना एव अतो अवगम्यते अस्य साधनस्य विधि अस्य चोदना साधनस्य विधि प्रधान चोदना एव प्रधान चोदना एव साधनस्य विधि साधनस्य चोदना अतो अव क्योंकि साधन पहले आ गया जिस साधन के बिना प्रधान नहीं होगा वो निषिद्ध होने पर करना है तो यहाँ प्रधान विधि साधन का विधि है जहाँ प्रधान का विधान क्या है वो साधन का विधि प्रधान चोदना एव अस्य चोदना अस्य साधन से विधान अतो अवगम्यते रीते भिक्षाटनादिना रीते भिक्षाटनादि के बिना नहीं प्रधान समाप्यते भिक्षाटन श्रवणादि के बिना प्रधान ज्ञान नहीं होगा इसे प्रधान विधि ही साधन विधि है। ज्ञान उपदेश एव श्रवणादे प्रापक भाति ज्ञान उपदेश एव ज्ञान उपदेश श्रवणादि का प्रापक भाति तत् शब्द उत्तम हेतु व्यनति अतः अतः प्रधान चोदना एव अस्य चोदना भिक्षाटनादि के बिना ज्ञान नहीं होगा इसलिए प्रधान चोदना ही भिक्षाटन श्रवणादि का विधान नहीं संन्यासिनो बिना भिक्षादिना संन्यासिनो नहीं संन्यासिनो बिना भिक्षादिना देहधारणम भिक्षाटनादि के बिना देहधारण नहीं होगा न च तद बिना तस्य ज्ञानम देहधारण के बिना आगंतुक युतम शरीर में विचर्षण ज्वा में मधुमत्तमा इत्यादि कहा इति श्रुते ना भी श्रवणादि अभाव तत्वबोध युत श्रवणादि के बिना तत्वबोध नहीं हो सकता है दृष्टव्यादि श्रुते तनिषिद्धमपि प्रधानानुरोधि कार्यम तद विधिना आक्षिप्ततया निषिद्धमपि जो प्रधानानुरोधि अनुरोधि है तत्कार्यम तद विधिना आक्षिप्ततया प्रधान विधिना आक्षिप्ततया प्रधान विधि से साधन आक्षिप्त है निषेध से अकिंचित कर तो आते निषेध ऊपर तो श्रुतिया चित्त विक्षेप कर होने के कारण नित्य कर्म के समान श्रवणादि भिक्षाटनादि निषेध होने पर भी करना है क्योंकि वो प्रधान सिद्धि के सापेक्ष है। प्रधानार्थिना निषिद्धम अपि यह पाठ बनाया प्रधानार्थिता अनुरोधात् प्रधानार्थिता अर्थिता लिखना पड़ेगा इसमें है पाठ प्रधानार्थिता आगे हाँ ये प्रधान अनुरोधात जहाँ है प्रधानार्थिता अनुरोधात टिप्पणी होगा टिप्पणी टिप्पणी चिन्ह दिया होगा प्रधानार्थिता अनुरोधात प्रधानार्थिता तस्य प्रधानार्थित्व प्रधानार्थिता अनुरोधात उपादान प्रमाणात उपादान प्रमाण अर्थाप्रति अन्यथानुपदार्थ प्रति प्रमाण कर्तव्य तो उत्तम उसके बिना ज्ञान नहीं होगा भिक्षाटन के बिना देहधारण नहीं होगा देहधारण के बिना श्रवण ज्ञान नहीं हो सकता है श्रवण के बिना ज्ञान नहीं होगा इसे अर्थाप्रति प्रमाण से भिक्षाटनादि निषिद्धम अभी कर्तव्य तो उत्तम इदानीं विहितमपि प्रधान विरोधी त्याज्यमिति तार्त्य उदाहरण दर्शयति पहले तो हो गया निषिद्धमपि प्रधान अनुरोधी कार्यम और विहितमपि प्रधान विरोधी हो तो त्याज्यम तृतीय अध्याय उदाहरण देकर मीमांसा उदाहरण देकर दिखाते थे ऐसा शेषभक्षं न कुर्वन्ति प्रधानार्थानुरोधतः साक्षात् विहितमप्येवं तादर्थ्यात् कर्मणो मतम् प्रधानार्थानुरोधतः साक्षात विहितमपि शेषभक्षम न कुर्वन्ति। शेषभक्ष करने के लिए विहित होने पर भी प्रधानानुरोधतः न कुर्वन्ति। एवं तादर्थ्यात् कर्मानुमतम्, तादर्थ्यात् कर्म प्रधानानुरोधतः कर्म विहितमपि न नहीं करना है। आत्मा का मतलब कर्म इस प्रकार। ठीक है, हमें अस्य अर्थ यदि राजन्यम वैश्यम वा याजेत सदि सोमम विवक्षयिष्ये क्षत्र वैश्य को व्याह कराए, ब्राह्मण याजक कराते क्षत्र वैश्य को। यदि सोमम विवक्षयिष्यन् वक्षयितुमिच्छन् निज करके सन क्या खाना चाहता है, न्यग्रोधस्तिभिराहृत्य ताहा संपिष्य दधन्युपमृज्य तम अस्मै भक्षम प्रयेषेत। न्यग्रोध वटवृक्ष के स्तिभिनी, स्तिभिनी का अर्थ क्या, शाखा गुच्छ है, शिखा है, शाखा अद्भुत मूल, इसे कोश में दिया। शाखा से जो मूल निकलता है और तो उनका सिक्का सिक्का गुच्छ है, उसको लेकर के ताहा संप्रिश आहृत ला करके उसको पीस करके प्रयच्छेद भक्षम दधनी नदी में शोधन मिला करके तम अस्मय भक्षम उसी के क्षत्र अथवा वैसे उसको भक्ष दे। इत्यत्र फल चमसो भक्ष विकार, यह जो इसको फल चमस शब्द सिखा, निगोदर फल भी उसमें रहता है, जो ये बना करके उसको देने के लिए हुआ, अभी ये केवल खाने के लिए या याग का विकार, भक्ष विकारो याग विकार वाई थी विषय पूर्व मीमांसा में इसे विचार वाया। ये जो नग्रो दस्तमी ने आ करके दधि मिलाकर बनाया ये फल चमस भक्ष विकार, भक्ष के लिए विकार है तो याग का विकार भक्षण से याग का है। यदि भी संशय होने पर पूर्व पिछके तम अस्मी भक्षम प्रयेश श्रुते, वही भक्ष उसको राजे ने वैश्य को दे श्रुति है। भक्षे च भक्षे स सोमम विकरोति, भक्ष सोमम का विकार करेगा सोमम के साथ में। इति पूर्व पक्षी सोमम पाने के स्थान पर भक्ष में विकार विकार हो जाएगा, वही भक्ष केवल खाने के लिए। इति पूर्व पक्षी पर श्रुत्या भक्षान्वयेपि यद्यपि तम अस्मै भक्षम प्रयच्छेत श्रुति, भक्ष के साथ तो उसका अन्वय होता है, तो भी याग शेष द्रव्य संस्कारार्थतया, ये जो भक्षण करते सोमादि भक्षण करते हैं, याग का शेष द्रव्य उसके संस्कार के लिए करते हैं। भक्ष से याग शेषम द्रव्य संस्कार के लिए भक्षण है, प्रतिपत्ति कर्म है। याग द्रव्य उपयोग हुआ जो वाक्य बचा उसके संशुद्धि के लिए भक्षण है, तस्य अवगतत्वाद एवं सोम भक्षण आदि। फल चमस्य यदि याग साधन नहीं होगा तो याग संस्कार कैसे होगा, खाली खाने पर जो फल चमस बनाया याग साधन तो बिना तदवगात, याग साधन नहीं होगा तो याग श्रेष्ठ द्रव्य नहीं हुआ, याग श्रेष्ठ द्रव्य नहीं हुआ तो उसका संस्कार केवल खाने से याग शेष द्रव्य का संस्कार नहीं होगा, तदवगात। अयम शेष भक्ष ही जो शेष भक्ष कहा तथा कुर्यात् इति अनया भंग्या याग संबंध से विधानात् शेष तथा कुर्या, ऐसे शेष भक्ष करे एक अर्थात शेष भक्ष ये जो बनाया फल चमस शेष भक्ष करे अर्थात याग उसमें उससे करके उससे शेष भक्षण करना उसे याग करके तथा कुर्यात् इति अनया भंग्या याग संबंध से इसी भंगी से इस प्रकार से फल चमस का याग संबंध विधान किया। भक्षणमपि सोम कार्य आपत्त्या अर्थ प्राप्त अनुद्यते, भक्षण का अनुवाद किया सोम कार्य आपत्त्या, सोम कार्य होने पर भक्षण करते बची गया था। इति राधांतितम इसके सिद्धांत क्या पूर्व मीमांसा में इज्जा विकारो वा संस्कार से तदर्थ तथे, याग का विकार है ये फल चमस वो जो संस्कार है तदर्थ जो आगे भक्षण वो जो सोम जो वशी या प्रतिपत्ति कर्म है उसका जो भक्षण है वो संस्कार है। संस्कार से तदर्थ याग अर्थ तो आदर याग के लिए संस्कार है, इसलिए याग में उपयोग होगा तभी भक्षण होगा। तत्र यथा तम अस्मै भक्षण प्रयचेत साक्षात विधान हुआ उसको भक्षण, भक्षण के साथ साक्षात संबंध साक्षात वीतम अपि शेष भक्षम, साक्षात शेष भक्ष वीत हो गया उसको भक्षण दे। तिब्बे ने कहा जो पलचम से बनाया किंतु प्रधान सोमयाग विरुद्धाद, प्रधान सोमयाग का विरुद्ध हुआ, सोमयाग प्रधान है और ये पलचम से उसको देना तो याग शेष नहीं हुआ, याग शेष का भक्षण नहीं हुआ। राजन्यादेव न कुर्वंती नहीं करते हैं, खाते हैं खा नहीं, फिर कैसे खाएंगे शेष भक्षण? उसके अनुरोध से याग उसी से करेंगे, उसे याग करेंगे तो शेष भक्षण हो जाएगा। किंतु तद अनुरोध नहीं व तम आचरंती, तम याग में आचरण तद अनुरोध नहीं व उसके अनुसार विधान क्या उसलिए याग करेंगे उसी से। न सोमम इति चस्वेति, न सोमम सोम नहीं उनके उसका ही उसे याग करेंगे, आगे फिर प्रतिपत्ति कर्म होगा जो शेष भक्ष उसको वो खाएगा। तथा यह भी क्या अर्थ हुआ विहित होने पर भी प्रधान का विरोधी होने से उसको नहीं करने त्याग करना, शेषम भक्षेत जो दिया तम अस्मय भक्षम प्रयचेत ये विहित है फलचम स तो भी नहीं करते, यहाँ में अनुष्ठान करेंगे तभी होगा। तथा यह भी प्रधान वसाद बीत से विरुद्ध न बीत होने पर ये विरुद्ध त्यागो न अविरुद्ध से, अविरुद्ध से त्याग न बीत से, बीत से भी विरुद्ध न त्याग, बीत होने पर विरुद्ध क्या त्याग, अविरुद्ध का त्याग नहीं निषिद्ध होने पर। अथवा अथवा कहकर इसका ही अर्थ दूसरे प्रकार करते, अधिकार लक्षण स्थितम निर्देशा शेष भक्षु, हाँ यहाँ हाँ यहाँ तो हाँ अन्य ही अन्य ही बनाया अन्य ही निर्देशा शेष भक्षु अन्य ही प्रधानवत ऐसे बनाया, अन्य ही ना अन्य अन्य ही अन्य ही प्रधानवत निर्देशा शेष भक्षु अन्य ही बक्षे ही ऊपर दो मात्रा देकर विसर्ग बना बनाओ और प्रधानत्व जो है प्रधानवत करना है। हाँ तकार बेर तकार आगे प्रधानवत दर्श द हुआ प्रधानवत दर्श पूर्णमाशयूर नहीं विराम नहीं प्रधानत्वात् केवल वह रहेगा और द आधा लिखना पड़ेगा प्रधानवत दर्श पूर्णमाशयूर। ये शेष व्याख्या शेषपक्ष अन्य ही से निर्देशा शेषपक्ष अन्य ही प्रधानवध दस पूर्णमासी और ये शेषपक्षा दस पूर्णमासी में जो शेषपक्षा है ते किम ऋत्विग्भ्यो अन्यरव कर्तव्या किमा तेरव इति ऋत्वि अन्य यजमान अन्य भी करेंगे अथवा ऋत्वि केवल करेंगे इति संशय। सर्वभक्षेषु कर्मकर्त्वेन प्राप्तानां ऋत्विजाम सारे भक्षण में कर्मकर जो अनुष्ठान करने वाले उनके ही प्राप्त है ऋत्विजाम। यजमान पंचमा ईड़ा भक्षण देति पुनर् ईड़ाया श्रवणात् सारे भक्षण ऋत्वि तो प्राप्त हो गए और यजमान पंचमा ईड़ा भक्षयंति इसे फिर ईड़ा का नाम लिया लेन से क्या होगा ईड़ा नाम को जो चरु है उसमें तो यजमान पंचमा ऋतु के लोग खाएंगे अन्य भक्षांतर परिसंख्यानात् अन्य भक्ष्य का परिसंख्या व्यावर्तनात् निषेधात् अन्य के लिए नहीं ईड़ा के बिना अन्य के लिए नहीं तो फिर क्या होगा ईड़ा में वे भक्षयंती ये ऋत्विक लोग ईड़ा ही केवल खाएंगे, ये हाँ पूर्वपिशिका ग्रंथ होगा, पूर्वपिशिका इति नियमाद। हाँ यहाँ अन्यसु अन्य भक्ष्यसु इतर इति प्राप्ते, यहाँ अन्यसु अन्य भक्ष्यसु इतर इति प्राप्ते में अन्य से टिप्पणी में तो अन्यसु ईड़ा इतर भक्षणेशु अन्य भक्ष्यसु ईड़ा इतर भक्षणेशु इतरे इतर मध्य अजवान इतने इति प्राप्ते। किंतु टिप्पणी में दिया है पाठ रखा है वो थोड़ा ठीक नहीं समझ नहीं आता। टिप्पणी में नियमाद अन्य भक्षेशु टिप्पणी में है, टिप्पणी ने भव ऐसे देना अन्य भव, हाँ टिप्पणी अन्य भव देने से क्या होगा, नियमाद अन्य भक्षेशु अन्य भक्षेशु ऐसा अर्थ होगा। किंतु जैसे पाठ है इसके अनुसार ठीक है टिप्पणी लिखा है, अन्यसु के ऊपर टिप्पणी है, अन्यसु ईड़ा इतर भक्षणसु अन्य भक्षेशु ईड़ा इतर भक्षणसु इतर ही इतर मतलब अजमान आदि ऐसे, तो अन्य भक्षेशु पाठ टिप्पणी के अनुसार है नियमाद अन्य भक्षेशु इतर अन्य का था इतर है भक्षेशु ऐसे अन्य भव में चिन्ह तो दिया है। क्यों टिप्पणी दिया इस प्रकार कैसे दिया, अन्यसु अन्यसु ऊपर टिप्पणी है ना, अन्यसु का अर्थ कर दिया, अन्यसु का ईडे इतर भक्षणेशु अन्यसु कर करके हाँ अन्य फिर एक रखा ईडे इतर भक्षणेशु अन्य यजमान आदय भक्षण भक्षिता अब खाने वाले अन्य भक्षिता तो अन्य अन्यसु अन्य इतने होते इसे होता है ना अन्यसु अन्य ऐसा होना चाहिए अन्य भक्ष जो अन्य भक्ष रखा है ना टिप्पणी चिन्ह पहले अन्य के ऊपर दिया है किंतु वहाँ होना चाहिए दूसरा अन्य के ऊपर करेंगे तो क्या होगा अन्य भक्षेशु इतर अन्य पहले अन्यसु अन्यसु अन्य अन्यसु क्या था ईड़ा इतर भक्षणेशु अन्य का अर्थ कर दिया अन्य भक्ष इतर इतर तो यहाँ टिप्पणी में चिन्ह दिया अन्यसु में अन्य के ऊपर चिन्ह देकर टिप्पणी दिया। शायद हो सकता है जो दूसरा अन्य है वह होना चाहिए अन्य भक्षेशु अन्यसु के ऊपर टिप्पणी जो बड़वान जी ने लिखा है वो ऐसा रहेगा अन्यसु अन्य भक्षेशु अन्यसु अन्य अन्यसु अन्य अन्यसु का अर्थ कर दिया ईड़ा इतर भक्षणेशु अन्यसु में आगे अन्य अन्य का अर्थ किया ऋतु यजमान अरे भक्ष इतर तो इसे कर देना ये अन्य यहाँ अन्य यहाँ है अन्य भक्षेशु इतर अन्य का अर्थ ऋतु अन्य यजमान इतर भक्षेशु इतर इति प्राप्ते ये पूर्व शिव यजमान से अकर्म करत्व न अप्राप्त यजमान कर्म अनुसार नहीं करता है अर्थ ऋतु करते अप्राप्त से प्रापकम यजमान पंचमा इति वाक्य यजमान पंचमा ईड़ा भक्षति इत्यादि वचनम इति अंगीकारात भक्षांतराणाम अपरिसंख्यातत्वात् अन्य भक्ष का अव्यावर्तनात् अपरिसंख्यानात् व्यावर्तन नहीं किया अपरिसंख्यानात् अव्यावर्तनात् अन्य भक्षण का अव्यावर्तन नहीं किया तेष्वपि प्रकृतानामेव प्रधान कर्म अनुरोधेन तेष्वपि अन्य भक्ष में प्रधान कर्म अनुरोधान कर्तृत्वात् कर्तृत्वा नान्यसाम कर्तृत्वान् नान्यसामिति राधान्तितम्। तेषामेव प्रकृतानामेव ऋत्विजामेव कर्तृत्वेन न अन्येषां यजमानानां न पूर्व प्रधान कर्म अनुरोधेन कर्तृत्वान् नान्येषाम् इति राधान्तितम्। हाँ कर्तृत्वान् नान्येषां कर्तृत्वान् नान्येषां ते त्वान् कर्तृत्वे कर्तृत्वान् कर्तृत्वान् नान्येषाम् इति सिद्धान्तितम्। तत्र यथा साक्षात् विहितमपि शेषवक्ष्यं विहित होने पर भी नहीं करते प्रधान पूर्णमासानुरोधात् ऋत्विजः अन्य न कुर्वन्ति यजमान नहीं करते ऋत्विजामेव दश पूर्णमास कर्तृत्वया ऋत्विजः दश पूर्णमास कर्ता अनुष्ठान करने वाले तद्य शेषवक्ष्येपि कर्तृत्व निश्चयात् ऋत्विजामेव ऋत्विजः का यजमान का नहीं तथा प्रकृते निषिद्धमपि यह प्रधान विरोधी एष्टव्यम निषिद्ध होने पर भी यदि वो भिचाटन आदि श्रवणादि निषिद्ध हो तो प्रधान अविरोधियों से करना पड़ेगा निषिद्ध मान करेगी तद विरुद्ध हम तो अन्य विरुद्ध जितने कर्म नित्य कर्म आदि विहितम भी त्याज्य त्याग करना पड़ेगा। अथवा कर और एक फिर कहते अभिश्रुत्य हुत्वा भक्षयन्ति इति सोमरसन निचल करके हवन करने के बाद फिर स्वयं सोमपान करते भक्षण करते समान कर्तृकत्व श्रुते जो अभिशव करेगा वही हवन करेगा वही भक्षण करेगा यजमान में प्राप्त नहीं। अभिशवादि पदेन तत्साक्षात् विहितमपि शेषभक्ष्यम् शेषभक्ष्य न प्रधानीभूत प्रयोजनानुरोधात् अनुतिष्ठन्ति प्रधानभूत जो प्रयोजन है उसके कारण खाते हैं ऐसा नहीं। ये जो भक्षण है वो कर्म करने के लिए ही नहीं सोमया के लिए नहीं ये जो भक्षण है कहा अभिश्रुत्य हुत्वा भक्षयन्ति ये साक्षात भक्षण भीत हुआ जो शेष भक्षण भीत हुआ प्रधानभूत उसके प्रयोजन सिद्धि के लिए नहीं क्योंकि नहीं शेष भक्ष्य प्रतिबद्धम किमपि फलम अभिलाप्यते शेष भक्षण करें थे तत्संबंधी कोई फल नहीं तो फिर किसरे विधान किया गया किंतु प्रतिपत्ति कर्मतया तम आचरंती इसको प्रतिपत्ति कर्म कहते आखिर न करोगा जो वाक्य कोई किसको पेंगे ना कहीं कुछ करना ये सोमतरा प्राण श्रवण कर दिया तथा प्रतिपत्ति कर्मभूत सर्वकर्म त्याग ये प्रतिपत्ति कर्मभूत सर्वकर्म त्याग त्यागम वीरता मुमुक्ष व अनुतिष्ठंतो भी मुमुक्षु विरत सारे कर्म त्याग करेंगे अनुष्ठान करने पर भी प्रधानीभूत सम्यक ज्ञान अनुराधादेव प्रधानभूत सम्यक ज्ञान उसके अनुराधे तो भिक्षाटन आदि आदि से श्रवणादि न त्यजंती अथवा होमादिवत तुल्य कर्तृकत्व श्रुत्या होम जो करेगा प्रति भक्षण भी करेगा मुखतो विहितम विशेष भक्षणम मुखतः शब्दतः शेषभक्षण बीत होने पर भी न रौद्रस्य इडाम अवध्यन्ति अवध्यन्ति नकार छोड़ दिया रौद्रस्य इडाम अवध्यन्ति रौद्रे गावी धुके चरु प्रतिषेधा न कुर्वन्ति मुखतो भी शेषभक्षण तो बीत है हुत्वा भक्षयन्ति समान करते तुल्य करते करते श्रुत्या अभी हुत्वा भक्षयन्ति शेष भक्षण है किंतु रौद्र से इडाम न अवध्यन्ति निषेध दिया रुद्र देवता संबंधी इलाका इति रौद्रे गाभी धुके चरु गाभी धुक एक सस्य विशेष है वो तो ऐसे दिखा नहीं इसे सस्य विशेष दे दिया कोश में हाँ धान्य भेद धान्य विशेष सस्य विशेष है वो कोश में देखा था वही धान्य विशेष नहीं जब उसके शब्द कोई लोगों में प्रचल गावी दुखा दी इसका शब्द गावी दुख जो शब्द है लोक में कोई शब्द ऐसे है इसके समान जब को नहीं जब ही कहते हैं लोक में जैसे कि हो गेहूँ तो गोधूम का संस्कृत में गोधूम है, गेहूँ कहते हैं। अतु हाँ धान्य विशेष है, कोई विशेष होगा कभी, और कुछ नहीं दिया, और कोई है मुनेर बोले उसको देखा नहीं शायद। धान्य विशेष तो इतने दिया है, बड़े महाराज में सादे लिखा है धान्य विशेष वाचस्पति में। हाँ हाँ गवी दुख से हाँ शब्द अर्थ हो गया। गावी दुख के चरु प्रतिषेधा न करवंती, बार बाटा तो हो गया, पहले उसके पहले क्या व्हाइट COIX कोइस बार बाटा, वो जो ये इतने होते हैं ना सब्जी मिलती है ना वो कहीं बरबटी कहते हैं, बरबटी लोबिया, हाँ ये थोड़ा लोबिया थोड़ा बीज बड़े बड़े होते हैं थोड़ा छोटे होते, ये होता है वो सब्जी बनाते हैं जिसको बरगड़े कहते हैं, पतला पतला होता है वो, हाँ उसी सब्जी बनाते हैं, बीज रहता है आता इसके बीज से हो सकता है। धान्य धान्य विशेष दिया है, हाँ वो नहीं है इस प्रकार वैसे तो, हाँ अभी वो धान्य भी हो सकता है ऐसे ब्री ब्री उरद मांस, मांस भी तो नहीं मांस, हाँ धान्य में 11 प्रकार है, तो जैसे उरद को भी धान्य में लेते हैं, मूंग भी धान्य में आ जाता है, तो समय से फल होता है, फल के अंदर बीज होता है, तो बरबटी से फल के अंदर बीज हो सकता है कोई, अब तो धान्य विशेष दे दिया। चारु प्रतिशत न करवंती प्रकृति तो प्रधानभूत सम्यक ज्ञान अनुरोधात अनिषेधाच भिक्षाटन आदि का निषेध नहीं उनसे भिक्षाचर्य आदि अविरुद्धमिति विरुद्ध न त्याग थी, विरुद्ध न त्याग थी प्रधान अर्थ ना विहितम भी विरोधि त्याज्यम, विहित होने पर भी विरोधि त्याज्यम निषिद्धत्वात् अविरोधि अनुसर्तव्यम, निषिद्ध होने पर भी अविरोधित अनुसर्तव्यमिति उक्ति द्वारा श्रवणादेर ज्ञान उपायत्वाद अनुष्ठान अवस्थायाम अर्थ प्राप्तो, अनुष्ठान काल में अर्थ से थोड़ा विक्षेप प्राप्त होगा श्रवणादि में, तो भी न ज्ञान उत्पत्ति विरोधी, ज्ञान उत्पत्ति का विरोध नहीं प्रधान के अनुरोधी इसलिए करना चाहिए, थोड़े विक्षेप होने पर भी इदानीम कर्मणोपि तादर्थ्यात तदनुष्ठान कालिक मनोविक्षेप से तद अविरुद्धत्वात मुमुक्षान तदर्थ्या पूर्व शंका करता है, कर्म भी उपयुक्त ज्ञान के लिए परंपरा से अनुष्ठान काल में मानव विषय तो होता है, होने पर भी तद अविरोध है त्वाद ज्ञान के अविरोध होने से मुमुक्षुना तद अत्याज्यम कर्म त्याग नहीं करे, इत आशंका एवं एवं तादर्थ्यम कर्म न कर्म न तादर्थ्याम मतम कर्म ज्ञान के लिए नहीं, यथा श्रवणादि ज्ञान साधनम दर्शनम अनुद्य तद उपायतन विधानात विधान कर्ण से ज्ञान साधन वा न तथा कर्म साक्षात साधन कर्म ज्ञान का साधन नहीं, विविधि संति जो दिया है व्यवधान श्रुते है कर्मणा विविधि संति आया तो व्यवधान है और वो विविधिता के लिए तस्य चित्त शुद्धि अर्थात कर्म अतः शुद्ध बुद्धेर मुमुक्षुस त्याज्यमेव कर्म फलाभाव इत्यर्थ। मुमुक्षु श्रवणादि अतिरिक्ता अशेष कर्म त्यागे स्मृति प्रमाणित या काश्चित् जीवता शक्यास् त्यक्तुं तित्यक्षता क्रियाः ता सर्वा संपरित्यज्य निमेषादु व्यवस्थितः। या काश्चित् क्रिया जीवता त्यक्तुं शक्याः ता तित्यक्षता सर्वा संपरित्यज्य निमेषादु व्यवस्थितः। काल निमेषादु काल प्रतिक्षण सब छोड़ करके व्यवस्थित है जो छोड़ सकता है। शक्या भिक्षाटनादि व्यतिरिता जीवते विशेषणात् जो कर सकते भिक्षाटनादि व्यतिरिता भिक्षाटनादि से व्यतिरिता लेना क्योंकि जीवता या काशी जीवता शक्य जीवित रहते हुए जो छोड़ सकता है उसको चढ़ना है इसे भिक्षाटनादि नहीं। तित्यक्षता तक्तमिच्छता विरते न ता सर्वा संप्रत्यज्य निमेषादु व्यवस्थित निमेषादु काले स्थित झटितिता सर्वा त्यक्ता निमेषादु बोलकर शीघ्र ही सर्वा त्यक्ता ज्ञानार्थी श्रवणादि पर सियाते तस्य तात्पर्य महा उत्तेति उक्त विद्यर्थ विषय उक्त विद्यर्थ विषयाद या क्रिया विषयांतरे निषिध्यन्ते यत्र तः सर्वा व्याघाता एव तायतः। उक्त विद्यर्थ विषयाद विषयांतर यह क्रिया निषिध्यन्ते ता सर्वा व्याघाता एव अतः वो व्याघात के लिए विरोधी है विद्यर्थ या विषयांतर या क्रिया निषिध्यन्ते अन्य विषय के लिए जो विधि त्रेस उक्त विधि रूप अर्थ शांतादि शांत स्यात् इत्यादि तस्य विषय तत्वज्ञान उद्देश्य तदुद्देश्यांतरे स्वर्गादो यागादि क्रिया यहाँ जो उक्त विद्यर्थ विषयाद या क्रिया विषयांतरे इसका तो विद्यर्थ हो गया समय ज्ञान के लिए उसके जो विषयांतर है स्वर्ग आदि के लिए जो क्रिया है वो क्रिया को ता क्रिया निषिध्यन्ते यागादि क्रिया या क्रिया स्वर्गादु संभाव्यते ता सर्वा समय ज्ञान से व्याघाता है वो यतो भवन्ति विषयांतरे या क्रिया ता सर्वा निषिध्यन्ते यथता व्याघाता एव ज्ञान के विरोधी है यतो भवन्ति अतो अस्याम स्मृतौ निषिध्यन्ते निषिध्यन्ते स्मृति में निषेध जो स्मृति कौन यह काश्चित क्रिया श्रवणादस्तु तदहेतुत्व न निषेधम अर्हन्ति ज्ञान हेतु उपरत श्रुति व्याख्याय तितिक्षा पदस्य अर्थमाह द्वंद्व द्वंद्व प्रवाह संपात सहिष्णुरभिधीयते तितिक्षुवचने नात्र द्रुतादेश तथैव च तितुक्ष वचनेन अत्र द्वंद्व प्रवाह संपात सहिष्णुर अभिधीयते द्रुतादेश तथैव च द्रुतादेश सहिष्णु दुरुत दुष्ट कथन कटु वचन आदि इसको भी सहन करने का है। जो शीतोष्णादि प्रवाह संबंध सहने चलो दुर्वाद ताड़नादेश सहिष्णु हाँ अश्विन वाक्य तितिक्ष विवक्षित तितिक्षु शांतादि पद चतुष्टयन पद चतुष्टयन समाहित पद से अगतार्थत्वार्थम समाहित पद से अगतार्थत्वार्थम तत् निष्पन्नम अनुवदति शांतदांत उपरत तिथि चतुष्टयन समाहित पद से गतार्थ हो जाएगा ऐसे के लिए अगतार्थ दिखाने के लिए अब ये शांतादि के द्वारा निष्पन्नम अनुवदति स्वातंत्र्यम स्वातंत्र्यम येषु कर्तु स्यात् करणाकरणं प्रति तानेव तु निषिद्धानि कर्माणि इह समाधिभिः येषु कर्तुः कर्णाकरणं प्रति स्वातन्त्र्यं स्यात् तानेव तु कर्माणि इह समाधिभिः निषिद्धानि जिन कर्म में येषु कर्मसु कर्तुः कर्णाकरणं प्रति स्वातन्त्र्य है तानेव कर्माणि इह समाधिभिः निषिद्धानि जो जो त्याग कर सकता है स्वतंत्र है और आगे समाहित किल अलग कहेंगे यही थी प्रकृति श्रुति तथा विधानी काम्यानि कर्माणि प्रसिद्धानी ये सब है और संप्रति समाहित पद से अर्थमा समाहित में क्या कहेंगे अस्वातंत्र्यम तो येषु स्यात् कर्तुः कर्मसु सर्वदा समाहितोक्त्या तेदानीं तनिरोधो विधीयते येषु तु कर्मसु कर्तु अस्वातंत्र्यं सर्वदा अस्वातंत्र्यं सर्वदा समाहित अथ इदानीं समाहित उक्त्या तन्निरोध विधीयते अभी समाहित कथन के द्वारा उसका निरोध उसका त्याग जिस कर्म में कर्तु अस्वातंत्र्यं वो मनोराज्य आदि कहेंगे उसका त्याग मनोरथादि निवृत्ति समाहित उक्त्या धी साधारणतया विधीयते ये ही अस्वातंत्र्य मनोरथादि न च सा पूर्वोत्र विहिता समाधि के द्वारा नहीं धी पूर्वक कर्म निवृत्ति इतर निवृत्तो संस्कार द्वारा हेतु इति अत सदार्थ धी पूर्वक कर्म निवृत्ति इतर निवृत्तो कर्म निवृत्ति धी पूर्वक कर्म निवृत्ति इतर निवृत्तो संस्कार द्वारा संस्कार द्वारा हेतु इति अत सदार्थ अच्छा इतर निवृत्त हेतु हाँ इतर निवृत्ति मतलब मनोनाथ आदि अस्वातंत्र अस्वातंत्र जो उसकी निवृत्ति के लिए ये निवृत्ति धी पूर्व कर्म निवृत्ति स्वातंत्र जो कर्म निवृत्ति है उन्हें से फिर इतर निवृत्ति में हेतु है संस्कार द्वारा अर्थात पहले जो स्वातंत्र त्याग है धी पूर्व कर्म निवृत्ति वो क्या हो गया हेतु किसके लिए हाँ समाहित के लिए ये संस्कार द्वारा हेतु है तत्र स्मृति प्रमाणित पिंडीकृत्य पिंडीकृत्य इंद्रिय ग्राम बुद्धावारोप्य निश्चलम विषयांस्तत्स्मृति त्यक्त्वा तिष्ठे चिदनुरोधतः इंद्रग्रामं पिंडीकृत्य बुद्धो आरप निश्चलं बुद्धो आरप्य तस्मृति त्यक्त्वा विषयान तस्मृति त्यक्त्वा तद अनुरोध तिष्ठेत सारे इंद्रिय तो ज्ञान कर्म इंद्रिय समुदाय को पिंडीकृत्य एक ठिकाने बुद्धि में रख करके विषय छोटा करके निश्चलं करके निश्चलं बुद्धो आरप्य विषयान तस्मृति विषय विषय स्मरण को छोड़ करके तद अनुरोध तिष्ठेत द्विविध इंद्रिय समुदाय अर्थव्य विमुखीकृत ये पिंडीकृत बुद्धियादन आपाद्य निश्चल करके स्मृत्यादि मनोव्यापार चयिवा स्मृति त्यक्ता चिन्मात्राकार तद विधाय बुद्धि को तदनुसारेण सदा वर्तेत योगशास्त्रविदोपि एतमेव असंप्रज्ञात समाधि में आहुरित्याह ओम।